राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन शुक्ल चतुर्थी विक्रम संवत 2052 तदनुसार 23 फरवरी 1996 को प्रातः लगभग 8:30 बजे ढालेगांव महाराष्ट्र में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले नमः महात्म्यो नमः सर्वे नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। रामायण में कथा आती है, भगवान जब जंगल में रहते थे तो वहां जाते हुए कबंध मिला। कबंध तो कबंध के वो क्या इंद्र ने वज्र महाराज से यह हो गया, यह मुख हो गया, उसका गीतर से हाथ बड़े बड़े लंबे थे, तो सीता जी ने लेकर पकड़ करके लेने लगा तो उसको भगवान ने मार दिया। तो उसको मारने से उस गति तोते पड़े देवरूप प्रार्थना प्रशंसा स्तुति करी। तो भगवान ने कहा कि देखो ब्राह्मण का कभी अपमान न करना, ब्राह्मण के अपमान का बड़ा भारी दोष है। कैसे ही ब्राह्मण क्यों न हो, वो कैसे ही हो, ब्राह्मण सब तरह से आएगा, आदर का अधिकार होता है। और जगह भी आया है समिद्य हुआ अविद्य हुआ ब्राह्मण हो माम के धनु, चाहे ब्राह्मण पढ़ा हुआ हो चाहे बिल्कुल अपढ़ हो तो भी वो मेरा शरीर है और ब्राह्मण के भोजन से मैं भोजन करता हूँ, ब्राह्मणों का दिया हुआ मेरे को मिलता है, मैं संतुष्ट होता हूँ। ब्राह्मण के विरुद्ध अगर मेरी भुजा भी काम करे तो उसको मैं काट रहा हूँ। बहुत ब्राह्मणों की महिमा आई है, शास्त्रों में बहुत महिमा आई है। तो उसका प्रबंध उसी कथा कहते कहते ताहि देह गति राम उदारा शबरी के आश्रम पर उधारा, उसको गति देकर सिंहराज जी महाराज शबरी के आश्रम जाते हैं। वो शबर जाति की थी बिलनी, उसी आश्रम में जाते हैं। तो उसने बड़ा आनंद आया भगवान आए। वह जितने ब्राह्मण कुटिया में रहते थे वे उसका तिरस्कार करते थे, उसकी ऐसी बात सुनी है वो कुरूप बहुत थी, तो कोई शबर भी उसको लेने के लिए तैयार नहीं था। उनकी अति वह सुंदरता तो नहीं होती है पर वे इतनी कुरूप थी कोई स्वीकार नहीं करता था। तो एक लड़के ने लड़के को दिया, पिता ने कहा बेटा इसको लेकर तुम ब्याह दो और देखो मत जल्दी जल्दी चले जाओ। तो उसके साथ ब्याह करके रात्रि में ही वहां से जमाने कर दे तुम चले जाओ। तो वो आते आते दंडक वन में आया तो उसने देखा मेरी स्त्री कैसी, देखूं तो सही, पीछे मुड़कर देखा देखा तो भयभीत हो गया कि भागना आई मेरी स्त्री को तो खा गई और ये खा जाएगी मेरे को, हाय तरह करके भागा। अब शबरी को पता नहीं कहा जन्म उसका पता नहीं कहा पति पता नहीं, तो उस जंगल में ही रह गई वो। उस जंगल में ही रहते तो उस जंगल में जो ऋषि मुनि थे वे कहते कि ये नीच जाति की है, इसकी छाया पड़ जाती है, हम अशुद्ध हो जाएंगे अपवित्र हो जाएंगे। ऐसा अगर तिरस्कार करते थे, वो बड़ी सरल सीधी भगवान की भक्त थी। वो मतंग ऋषि ने रखा, मतंग ऋषि बड़े वृद्ध संत थे, उसने रखा तो उसको ऐसा मालूम दिया मानो माँ बाप मिल गए हमारे, इतना उसको संतोष हुआ। और क्या बेटा तुम यहाँ आराम से रहो, भजन करो। तो छिप छिप करके ब्राह्मणों के ऋषियों के कुटिया में काठ डाल देती थी, और ऋषि मुनियों के जाना का पंपा शुरू जाने का मार्ग था, उस गागरों को साफ करके वो थोड़ी थोड़ी बालू डाल देती थी कि ऋषियों को तकलीफ न हो। इस तरह से वो सेवा करती थी और डरती थी कि इन पर छाया पड़ जाएगी तो ये अशुद्ध हो जाएंगे, तो मेरा कोई अपराध न हो जाए, ऐसे डरती हुई सेवा करती थी। मतंग ऋषि के पास वो जाई, घबराई हुई थी, सब तिरस्कृत की हुई, तो मतंग ऋषि ने बड़ा आश्वासन दिया कि तुम यहीं रहो, हमारा सब पास यहीं रह जाओ, उन वृद्ध संतों की कृपा से वो वहीं रहने लगी। जैसे कोई बालक को माँ बाप मिल जाए, संतोष ऐसे महाराज मतंग ऋषि के पास रहने से उस बड़ा संतोष हुआ, वहां रहने लगी। महाराज कुछ बताया, भजन करने लगी। मतंग ऋषि जब जाने लगे तो वो व्याकुल होकर रोने लग गई, जैसे बालक की माँ मर जाए तो बालक को दुख होता ही है, इस तरह से उसको दुख हुआ। तो महाराज ने कहा, बेटी तू रो मत, तेरे सतगुराज जी महाराज आएंगे। तो बोलिए वो बड़ी भारी पद में लगी, भगवान आएंगे मेरे को दर्शन देंगे। तो वो बड़े प्रेम से रहने लगी, और महाराज रात में उठते, कोई जानवर भी चलता ना पत्तों में, तो वृक्षावली थी, वृक्षों के पत्ते बहुत गड़े थे, खड़खड़ाट हुई, चट उठ देखी, रघुनाथ जी महाराज आ गए, रघुनाथ जी महाराज आ गए। ऐसे उसका रात दिन चिंतन होने लगा, और महाराज की वाणी पर विश्वास था ही, बड़े और संत भी बड़े महात्मा थे ऋषि में। तो भगवान आवे, सवरी सवन मनावे, मेरे घर राम आवेंगे, राम जी आएंगे, राम जी आएंगे, ऐसे महाराज जाती थी। तो वो फल लाती थी, तो कंदमूल फल ही खाते हैं भगवान, तो चाक चाक कर लाती थी, जिसका बेर मीठा हो ऐसा वो बेर लाती, फल जो मीठा हो अच्छा उसका लाती। तो कंदमूल फल हम ये सब दिए राम का, जब राम जी आए तो वो संचय किया, फूल बिछा दिए सामने, सब दिन भर प्रतीक्षा करते, रात्रि में नहीं आए, फिर रहती, फिर प्रतीक्षा करते। तो ये जो भक्ति है ये विलक्षण चिंतन से होती है, और प्रतीक्षा में बड़ी बढ़िया भक्ति होती है, भगवान का चिंतन विशेषता से होता है। तो विशेष चिंतन से हरदम लगन ही वही लगी। तो महाराज जब आने लगे तो ऋषि मुनि कह रहे, महाराज हमारे पधारो, हमारे यहाँ पधारी, हमारी कुटी के भाई, हमें सबरी के जाना है, हमें जल्दी जाना है, हमें देरी नहीं करना है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते सांस तथे ही बजा में हूँ, जैसे वो भजन करते ऐसे मैं उनका भजन करता हूँ। तो सबरी की लगन बहुत थी, इस बात कुछ बात मोटा मोटा मुनि जन्ना आश्रम की ने सबरी ने घिर जाए छे, जाए छे जाए थाय छे थाय छे रे वालो भक्ति तने बस थाय छे। तो मोटा मोटा मुनि जन्ना आश्रम मुकी ने ये सबरी ने घेर जाए छे। बड़े बड़े ऋषि मुनियों का देखा रो, हम नहीं, हमें सबरी को जाना है, हमें सबरी जाना है। तो सबरी के वहां पहुंचे, तो वह सबरी के पहुंचे, सबरी की कथा कहना जब शुरू करते हैं गोस्वामी जी महाराज, तो ताय राम गति दे उदार, उदार राम जी ने उस गति दी सबरी के आश्रम पर धारा, मानो चौपाई भी पूरी नहीं करी, आधी चौपाई में वो खाई आधी चौपाई। और गोस्वामी जी की भी जल्दी लगी, गोस्वामी जी की वाणी बहुत विचित्र वाणी है, इनमें प्रसंग बहुत विचित्र है, जगह जगह ऐसी बात आती है, जहाँ ऐसी बात होती है ना वहाँ बड़ी विचित्रता आती है। तो सबरी की कथा लिखते हुए ताय राम गति देव दारा गति देकर अली चौपाई में उसे साथ में घनिष्ठ संबंध जोड़ने के लिए एक ही चौपाई कह दी साथ ही। अब सबरी देख राम गृह आए, और मुनि के पदम सुन से भाई महाराज मतंग ऋषि के कहने से उनके मन में बड़ी खुशी हुई। महाराज ने कहा अभी आ गए, बड़ी खुशी हुई। जन्म गिरती है तो उठ गिरी है और खुशी मनाती है। तो राम जी वो तुंगी में जल लाई अपने पंपा स्वरूप रहती पास में, तो वह जल आई, जल लाई चरण धोए, आसन लिया, भगवान को विराजमान किए और गदगद हो गई, प्रसन्न हो गई। फिर फल लाई जो रोजाना फल दागरी इकट्ठा करते थे, उस दिन नए तो वो खा लिया, फिर नए लाई, ऐसे नए रोजन फल मूल लगी थी। तो फल मूल कंद भी लाकर सामने रखे, तो कंद मूल फल अमी समय दिए राम कहा आन, पर प्रेम सहित ब्रह्म पाए बारम्बार बखान, उनकी बहुत महिमा पड़ी। तो यहाँ तो कंद मूल फल आता है, संतों की वाणी में तो सबरी के झूठे बेर खाए ऐसा आता है। मानो सबर थी ना, उसको ख्याल तो अपनी जाति के सारे काम होता था, तो उन्हें दूसरे उसकी कुछ विचार नहीं होता। जो फल देखा अच्छा लगा, अरे ये मीठा, ये तो मैं नहीं खाऊंगी, ये तो रघुनाथ जी महाराज को खिलाऊंगी। इसमें ऐसी बात है जो अधिक प्रेम होता है वो तो भगवान भी वहाँ, जैसे भक्त को पता नहीं रहता तो भगवान को भी पता नहीं रहेगा। विदुर जी के वहां गए तो महाराज भूखा हूँ ऐसा कहा, तो वो स्नान कर रही थी, वो याद ही नहीं रहा कि मेरे कपड़ा नहीं है, और वो भाग जाकर खून दिया और महाराज को बैठाए। और समय को विदुरा ने देखा तो पीढ़ा लाई, तो पीढ़ा उल्टा रख दिया, तो उस पर रघुनाथ बैठ गए। चार तो पागार पांच में रघुनाथ जी महाराज विराज है। उन्होंने केला लाई, अब केला लाई तो इतनी बस तुम भूखे है तो और कोई बात करने के समय नहीं मिला। बड़ा प्रेम से जैसे माँ के स्नेह होता है, उसे भी ज्यादा स्नेह महाराज भक्तों का स्नेह तो अलौकिक ही होता है। तो लड़ने लगी तो ये तो बात हुई गई, केला है उसमें एक चीज फेंकने की है, एक चीज खाने की है, ये तो ख्याल था, परंतु भूल भी गिरी तो फेंक दी और छिलका दे दिया। तो जब विदुरानी जी को पता नहीं है कि मैं छिलका दे रही हूँ, तो श्री रघुनाथ जी महाराज को पता नहीं है कि मैं छिलका खा रहा हूँ, वो तो केला ही खा रहे हैं, खूब प्रेम से केला खाए। विदुर जी आ गए तो रघुनाथ जी महाराज ने क्या किया, वो आई ने ऐसे ही तो उसके ऊपर अपना पीताम्बर फेंक दिया, वो पीताम्बर वो डे हुए थी, उसको यही पता नहीं क्या है कैसे हूँ मैं, तो छिलके खिला रही थी, गिरी उसे फेंकी हुई। विदुर जी अरे क्या कर रही हो ऐसे, तो कह रहे भूखे बहुत देर भूखे तो उसे गिरी तो फेंक दी और छिलके खिला रही है। तो फिर चली गई साहब, फिर विदुर जी ने हाथ धोए, केला लाए, केला को धोकर साफ किए, फिर उनकी महाराज गिरी करने लगे, गिरी गुरु धर्म घुमाई। कह कृष्ण जी सुनो विदुर जी, वो स्वाद नहीं आवाना, स्वाद साद आया था वो स्वाद में नहीं है, वो तो स्वाद मिलेगी। अब छिलको में स्वाद है वैसे गिरी में स्वाद नहीं, आप खाओ तो आपको भी नहीं लगेगा स्वाद, तो मीठी गिरी लगेगी, छिलका थोड़ा ही मीठा लगेगा। रघुदास जी महाराज कहते छिलका मीठा है। तो मैंने कल सुनाया था ना कि भोजन बढ़िया कौन सा होता है, उत्तम भोजन कौन सा होता है, तो खिलाने वाले को ज्यादा आनंद आवे तो खाने वाले के लिए भोजन एक नंबर का होता है। तो यह खिलाने वाली महाराज इतनी मस्त हो गई पिंजराणी जी, तो इस वास्ते वो छिलके जितने मीठे ठाकुर जी को लगे इतनी गिरी मीठी नहीं लगी। क्यों, भाव के भूखे है, वस्तु के भूखे तो है नहीं। अब लोग जैसे वस्तु मिले तो वस्तु बढ़िया मिले उससे अच्छी है, तु वस्तु का आदर होता है, वस्तु की महत्ता होती है, और वहाँ भगवान के यहाँ प्रेम की महत्ता होती है, वस्तु की महत्ता नहीं होती। तब तो छिलके खान मस्त हो गए, प्रेम ज्यादा था इस बात, वो भोजन बहुत बढ़िया, खिलाने वालों का आनंद ज्यादा आवे। अब विदुर जी भी थे, उनको भी प्रेम था ठाकुर जी में, विदुर जी बहुत ऊंचे भक्त थे अच्छे। महाभारत के पात्रों में मैंने संतों से सुना है कि भगवान को ठीक जानने वाले बहुत थे, कुंती जानती थी, विष्णु जी महाराज जानते थे, विदुर जी जानते थे, और युधिष्ठिर तक भी भगवान को ठीक जानने वाले नहीं थे। याद ही मैंने बात सुनी संतों से। भगवान भगवान है इस बात से जानने वाले बहुत कम थे, तो उनमें विदुर जी का नाम आया। विदुर जी जानते थे, और ये महाभारत में प्रसंग आता है, उसने विदुर जी वो धृतराष्ट्र सुनाते हैं बातें और सुनते हैं, तो कृष्ण भगवान की प्रशंसा करते हैं संजय, तो संजय को पूछते हैं कि भाई कैसे है वे, तो कि भगवान ऐसे ऐसे बहुत महिमा कही, ऐसे विदुर जी से पूछा है, संजय से पूछा है, तो संजय भी जानता था भगवान को, तो बड़ी महिमा गाई है, बड़ी विशेष गई ऐसा है, और चक्र के पांच हाथ बीच का आश्रय है, चक्र इतना बड़ा है एक पांच हाथ बीच का लोग है, यूं नहीं घुमा है इस तरह से, तो उसके चक्र से काम कर दिए, ऐसा चक्र ऐसी बात है, बहुत विशेषता से धृतराष्ट्र ने सुनाया महत्व। धृतराष्ट्र ने पूछा कि संजय तुम जानते हो, विदुर जी तुम जानते हो, मैं क्यों नहीं जानता कि तुमने धर्म का पालन नहीं किया, वैसा तुमने तो पक्षपात किया बेटों का, तो पक्षपात जहाँ होता है जड़ चीजों का आदर होता है उसका हृदय शुद्ध नहीं होता, भगवान कहीं जान सकता, वो तो पक्षपात ही रखता है, मेरे बेटा है ये, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युद्धव मामका पांडवा से, तो पांडवों को मामका नहीं कहते, मामका और पांडवा, मामका तो धृतराष्ट्र दुर्योधन आदि है और पांडव है, पांडव तो अपने पिता पांडु से ज्यादा आदर करते थे धृतराष्ट्र का, इसका बड़ा बाप कहते थे, ताऊ कहते, बड़े पिता है हमारे, अभी संसार में भी हमारे मार मार थे बड़ा बाप, तो बड़े बाप ही कहते थे, आदर करते थे, पर धृतराष्ट्र के मन में मामका और पांडवा, अरे बाप बड़े बाप हुए तो बेटे ही तुम्हारे हुए, मामका और पांडव तो कैसे हुए, इस शब्दों में मालूम होता है पक्षपात, ये तो मामका है वो हमारे नहीं है, ऐसा पक्षपात है, तो धृतराष्ट्र नहीं जानते थे, विदुर जी महाराज जानते थे, संजय जानता था, भीष्म जी जानते थे, कुंती माता जानती थी, इसे दो नंबर में आता है युधिष्ठिर और एक नंबर में नहीं है, ऐसी बात मैंने संतों से सुनी है, इस बात से भीष्म जी की बात आती है, कुंती की बात आती है, बहुत विलक्षण कुंती भक्त थी भगवान की विशेषता से, ऐसे विदुर जी महाराज बहुत भक्त थे, वो युद्ध के समय है भी नहीं, युद्ध सब होने वाला है तो शस्त्र धृतराष्ट्र करके आप तीर्थ में चले गए, तीर्थ से घूम करके पीछे आए भगवान से मिले, तो कहते हैं बहुत विदा भागवता, आप जैसे जो भाग थे, विदुर जी महाराज दासी पुत्र थे ना, तो इस बात उनको बहुत विदा भागवता, तीर्थी भूत स्वयं प्रबोध, तीर्थी कुर्वंती तीर्थानि स्वांतस्ते न गदावृता, आप जैसे भगवत भक्त तीर्थों में, जिसने कहा तो आप आए हो गुरुवे, तो आप तीर्थों में तीर्थत्व प्रदान करते हो, तीर्थ कलुष हो जाते हैं मैल से, क्योंकि बहुतों का पाप धोते हैं तो कलुष हो जाते हैं, तो आप जैसे भागवत उनके चरणों में से तीर्थ पवित्र हो जाते हैं, तीर्थ ही कूर्वंती तीर्थानी स्वांतस्थे न गदावृता, ये विदुर जी का मातम नहीं बताया, विदुर जी का मातम है स्वांतस्थे न गदावृता, आपके भीतर गदाधर भगवान विराजमान है, उसके प्रभाव से आप तीर्थ चरण तीर्थ पवित्र हो जाते हैं, शांत थे गदावृता, ऐसे पवित्र हो जाते इतने विदुर जी महाराज थे, तो वे डर ले गए तो उनकी तीव्रता आई, इतनी महिमा ये लोग भी कहते हैं, परंतु भगवान को आनंद इतना शबरी के छिलकों से आया वैसा आया नहीं, संत लोग कहते हैं तत्वेता तीन लोग में भोजन किए अपार, एक शबरी एक विदुर घर रुच पायो दो बार, रामावतार में ही एक बार भोजन मिला भरपेट भगवान को, और कृष्ण अवतार में एक बार भोजन में तो भूखे ही रहे, रुच पायो दो बार, एक शबरी एक विदुर घर, राम जी ने शबरी गए यहाँ पर और कृष्ण भगवान ने विदुर जी घर गए, रुचिपूर्ण भोजन किया, बढ़िया तैयारियां ऐसी थी बढ़िया, अब तो रंग तैयारी देखो, तैयारी हो रही है वो भीतर का भाव है, तो सज्जनों अपने हृदय से भगवान को पुकारो, भगवान के समान संसार में कोई नहीं है, उमा राम सम हितु जग माहि, गुरु पितु मातु बंधु को नाही, भगवान सन भगवान ही और कोई नहीं है, बिनु सेवा जो प्रवे दीन पर राम सरिष को नाही, ऐसा को दाय जगवाई। तीसरे दिन वो खाया, ऐसे शबरी ने महाराज को खत्म ला कर दिए। तो रामायण में तो नहीं आवा है, गोस्वामी ने महाराज सूरदास जी पदम आते है और भक्तों में आता है, कई जगह भक्त मार आता है कि झूठे बेर खाए। उन बेरों के विषय में ऐसी बात भी एक सुनी है मैंने कि बेर खाए तो झूठे बेर, तो भगवान ने कहा कि इन ग्रहण में वे बस मत जादी खंडी कोर हो, लक्ष्मण आज के स्वाद मीठे बोर, लक्ष्मण आज कैसा स्वाद मिला, अपने कई वर्ष हो गए जंगल में रहते हुए और कंदमूली फल खाते थे, अन्मा कहाँ था, तब वेश था, सब जगह फिर आए, परंतु इनमें स्वाद कुछ और हो, इनमें तो स्वाद है लक्ष्मण जी को तो ले गए। लक्ष्मण जी महाराज ये बड़े विचित्र है, ये दंड समान भय जसता का, रघुनाथ जी महाराज के जस पता का है कीर्ति, उसके डंडा थे ये। रघुनाथ जी महाराज जी छोटी बात सह नहीं सकते थे, जनक की सभा में बोल उठे तो जनक कहे जित अनुचित बानी, विद्यमान वे कुल मन जानी, वीर विहीन महम वही जन, ये बूढ़ा क्या कह रहा है, फटकार दिया महाराज। राजा का खुद का दरबार दंडी गाड़ी हुआ, ये छोकरे थे रघुनाथ जी महाराज, लक्ष्मण जी तो बालक थे ना, छोटे छोटे थे, पर इतने जोर से फटकार दिया, जन जी भी चुप हो, उनकी असर पड़ा कि भाई मैंने अनुचित कह दिया, वीर विहीन मई, पृथ्वी का ठेका ले लिया कि वीर विहीन मई में जानी और विद्यमान रघुकुल बने जानी, रघुनाथ जी महाराज विद्यमान विराजमान हुआ और ठेका ले लिया संपूर्ण पृथ्वी का, है ही नहीं इनके रहते, ऐसा अनुचित बोलता है। बड़े तेज हो, रजपुट फरगत नयन ने नेत्र तो लाल हो गए, हुट फटक तेज हो गए। तो रघुनाथ जी महाराज का जान ध्यान हो जाए, वो स्टेश आ जाता, तीवर से भरत जी के ऊपर से कुपित हो गए, हे राज करने के लिए आया रघुनाथ जी को, आज से वो मेरा भक्त हो, सो समर सर दो भाई दोनों को बैठा, जिम कर निकल दिल है मृग राज, लेट लवा बाज जिम लवा लपा बाजू ऐसे कर दो, बहुत तेजी आई हुआ। तो जिम कर निकल निकल मृग राजू, भरत जी महाराज बड़े थे, लक्ष्मी जी छोटे थे, और भरत जी के साथ में बहुत राजकुमार बहुत से थे। जिम करी निकर विदय मृग राजू, सिंह छोटा होता है तो छोटा होता है भी समूह का समूह हाथियों को पछाड़ देता है सबको ही, ऐसे में छोटा हूं तो क्या हुआ, जिम कर निकर विदय मृग राजू, और शत्रुघ्न साधु को यह साधु सब भरत जी गए, लेब लवा जिम बाजू, बाज होता है बड़ा, लवा होता है तीतर की तरह छोटा सा होता है, तो वो छोटा है नहीं शत्रुघ्न जी, उसको ऐसा कर दो आज सब खत्म कर दूंगा, राम जी के सेवक का जस आज लूंगा मैं, तो कोई पता परवाह नहीं है। लक्ष्मण जी भी शत्रुघ्न हमारा छोटा भाई है बड़ा है कुछ कह देंगे, तो रघुनाथ जी महाराज जी देव तो दिया, तो रघुनाथ जी क्या कर रहे हैं, ये सब्जी के झूठे बेर खा रहे तो बेर फेंक दिए, ऐसे कहीं दूसरी जगह में करा सुनिए रामायण में नहीं सुनी। वही संजीवनी बूटी बनी जिनसे प्राण बचाना लक्ष्मण जी का, ऐसी बात है। तो प्रेम की चीज बहुत विलक्षण होती है, हृदय का प्रेम, भगवान हृदय का प्रेम चाहते है, बाहर की बात नहीं है। तो शबरी ने ऐसे भोजन कराया महाराज, वो मस्त हो गए, भगवान प्रेम में मतवाले हो गए। तो वहां फिर वो कहती मारा अधम मत अधम अधम अति नारी तिन मैं मति मंद अधारी, महाराज सब पापों का नाश करने वाला आप सुनो, अधम मत अधम अधम अति नारी, तो अधम मत अधम का क्या तात्पर्य हुआ कि चार वर्ण है, चार वर्णों में अधम कौन हुए क्षत्रिय, उत्तम हुए ब्राह्मण, अधम अधम अधम हुए वैश्य, और अधम ये हुए शूद्र, और अति ये हुआ अछूत शूद्र सबर आदि। तो अधम अधम अधम अधम अति अधम में उसे थी, शूद्र में भी अस्पृश्य, और उसमें भी तिन में मत में दिन में, उन अब सबर जाति में भी मैं स्त्री इतनी में हूँ, इस वजह से कई स्थिति अनुकार हो तुम्हारी, अधम जात में मत जड़ मत भारी, जाति मेरी अधम और बुद्धि मेरी जड, आपकी स्तुति में कैसे करूं? यम नेति नेति वचनै निगमा आवोसु, वेद भी नेति नेति करके जस गाते हैं, पुराण सब जस गाते हैं, ऋषि मुन जस गाते हैं, और मैं कितनी अधम अधम अधम अधम अति नारी तिरवा मैं, अरे स्त्रियों में भी मैं ऐसी कुरू जो समझ जाती है मेरे ग्रहण नहीं करते, इतनी नीच मैं कैसे स्तुति करूं, ऐसे व्याकुल हो जाती है। इस बात पर रघुनाथ जी मर्द बोलते हैं कि जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भक्ति ही नर सो है कैसा, बिनु जल बारिद देखिए देशा। तो बताएंगे देखो उत्तम से उत्तम हो ब्राह्मण तो कैसे श्रेष्ठ ब्राह्मण ब्राह्मण हो गए। तू कहते अधम जाति में जड़मति भारी, कह रघुबिंद सुनो भामिनी बाता, मानव एक भक्ति का नाता, मैं भक्ति का नाता मानता हूँ, मैं ब्राह्मण श्रुति एक नाता नहीं मानता हूँ, मानता हूँ एक भक्ति का नाता। तो भक्ति बिंद होने से जो बड़ा कितना हो कि पंक्ति पावन जाति पाति जाति ब्राह्मण, ब्राह्मणों में भी उत्तम पंक्ति पावन ब्राह्मण कहलाते हैं, जिसकी पंक्ति पर जो पवित्र पवित्र कहते हैं ब्राह्मण, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ ब्राह्मण। जाति पाति और कुल पाति पंक्ति में रहने वाले, जाति में ब्राह्मण, जाति पाति कुल और कुल परंपरा भी जिनकी बड़ी श्रेष्ठ है, जाति पाति कुल धर्म और धर्म का पालन करने भी श्रेष्ठ है, और बढ़ाई संसार में यश भी उनका है। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, अरे धन बल परिजन गुण चतुराई, नौ हुए कितने हुए दस, तो दस गुण बताए। विशिष्ट गुण दादर पादार बिंद विमुखा स्वशम वरिष्ठ, भागवत में आया है कि बारह गुण सहित ब्राह्मण हो और एक नीच है स्वपच, स्वपच नाम मेहतर का है, पंडित समुदाय स्वपा की से पंडित समुदाय गीता में स्वपा गया है। तो स्वपच कहना जाति का वाचक है और आचरण भी साथ में है, नहीं कहने लायक बात है। सुनम पचती थी स्वपा का, कुत्ते को पचा कर खा जाए, कुत्ते का मांस भी खा जाते हैं मैतर, जो कुत्ता बख्श नहीं होता किसी के भी, ये पंच रखा है ये भाषभाष नहीं बख्श नहीं होता है। तो वहां भी स्वपचम वरिष्ठ स्वपच लिखा, गीता में भी स्वपा आया है। तो इसका अर्थ क्या कि आचरण में भी नीचा, जन्म में भी नीचा, सब तरह से ऐसा, खान पान भी जितना इतना अधम ऐसा, परंतु भाग्य वर्ग वे नाम तो भ्यम, आपका जिनके मुख में नाम है वो स्वपचम वरिष्ठम विशिष्ट गुणाद अरविंद ब्राह्मण हो इतना बारह गुणों सहित और बड़े श्रेष्ठ आचरणों में हो, ऐसे ब्राह्मण से ऐसे स्वपच को भी मैं श्रेष्ठ मानता हूँ। यज्ञ भाग्य वर्तते नाम तो भ्यम, जिसके जिम्मा में आपका नाम है, भजन करता है तो मानो एक भक्ति की नाता, भगवान की भक्ति का नाता विलक्षण है। जो विधि होती है शास्त्र की विधि के अनुसार ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ है, ये सब वर्ण क्रम से श्रेष्ठ है। मैं तो कई दफे करता हूँ ब्राह्मण की महिमा, तो लोग कहते हैं कि महाराज क्या आज के ब्राह्मण ऐसे हैं क्या जो आपकी प्रशंसा करते हो? मगर आज के क्षत्रिय वेशूद्र लिए आज के ब्राह्मण है, पहले वाले क्षत्रिय पहले वाले ब्राह्मण होते थे। अब आज ब्राह्मण को वैसे समझो वैसे ही ब्राह्मण ऊंचा है, तो कितना ही नीचा वो ब्राह्मण ही हुआ जो है तो क्षत्रिय ब्राह्मण, तो क्षत्रिय वेशूद्र से तो ऊंचे है ही, ये संदेह क्या है? आज के ब्राह्मण तो आज के क्षत्रिय कैसे हैं, आज के वेश कैसे हैं, आज के शूद्र कैसे हैं? तो आज के जैसे वैसे आज भी ये है। कोई कहते महाराज आज अच्छे भक्त नहीं मिले, अच्छे संत मिले, अब संत जैसे आप हो वैसे संत मिलेंगे? शरणाजी का आज महाराज अच्छे संत नहीं मिलते, तो शरणाजी बोले तुम अच्छे अच्छे आदमी संत बन जाओ अच्छे संत मिल जाएंगे, आप अच्छे तो संत बनते नहीं, कूड़ा कचरा रहा था संत हो जाता है बेचारा, निकम्मा को हमको काम का नहीं हो साधु और कहाँ जा बताओ, जो हमारे माता है तो अच्छे आदमी तो संत बनते नहीं, फिर संत अच्छे कहाँ से मिले बताओ, तुम अच्छे अच्छे बनोगे संत अच्छे मिलते हैं कि नहीं? तो संत तो तुम्हारे में से जाते हैं, वो कहते थे एरे खेरे लथु खेरे ऐसे आकर के साधु बनते हैं, फिर आप देख तो संत अच्छे हो जाए, कहा संत भी अच्छे तुम बनो अच्छे, फिर संत अच्छे बन गए। तो इस बार तो साधु भाई ऐसे ही होते हैं, कोई काम का नहीं हो तो गृहस्थ में देख, मैंने सुना है अरे तू काम नहीं कर तो साधु बड़ा बढ़ेगा कहीं गए, कमा कर खाएगा नहीं बेटा मुफ्त में खाएगा, तो साधु तो ऐसे होते भाई रहे खे हुए चले हुए, जैसे वायु चलता है ना तो ये पत्ते होने ज्वार के आधे पत्ते इकट्ठे हो जाते हैं, ऐसे हवा से बैठे हुए एक तरफ हुए हम लोग तो है साधु है तो तरफ फूस कचरे की तरह तो झंड करके साधु होते और संत अच्छा हाँ सहा बताओ। तीसरे सुबह जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई धन बल परिजन गुण चतुराई 10 बात बताई। भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त के साथ भक्तों में जानता हूँ वो ऐसे नहीं हुए, जाति पात को धर्म बढ़ाई धन बल परिजन गुण चतुराई भक्ति ही नर है, भक्ति नहीं है और सब गुण है, तो कैसा है कि बिना जल बारिश देखिए तो बदल होता है बिना जल का, तो बिना जल के बदल से लाभ नहीं होता है, वर्षा के बाद गर्मी होती है तो खेती अच्छी होती है, और भी उमा चलने लगी खाली बादल चलने लगा ठाया कर देते हैं तो खेती की मदद रुक जाती है, खेत बढ़ता नहीं, खेत में वर्षा हुई पर भी ऊपर अगर छाया हो जाती है ठीक बदलों की बिना पानी वाले बदलों की तो खेती बढ़ती नहीं, खेती करने वाले जानते हैं जब वर्षा हो जाए गर्मी खूब हो उससे मतलब खेती खूब बढ़ती है, बिना जल के बदल आ जाए तो खेती बढ़नी मुश्किल हो जाए, बदल वास्तव में तो खेती का जीवन है परंतु बिना जल वाली ऐसे है, तो भक्ति ही नर सोई ऐसे ब्राह्मण है भक्ति नहीं रहोई ऐसा बिना जल वाली देखिए तो ऐसा से कहा। तो भगवान तो कहते हैं वो कहते हैं मैं अधम अधम अधम अति नारी 4-5 बैठ बना दी उसने, भगवान ने 10 गुण बताए, 10 गुण सहित हो वो भक्ति नहीं है और भक्ति वो नीचे प्राणी, रामानंद से गाया है भक्ति वाला जो नीचे नीच प्राणी है वो मेरे प्रागर समान है, तो मानव एक भक्ति का नाता आध्यात्म इसका निर्णय क्या हुआ, ब्राह्मणों की प्रशंसा करी एक भक्तों की प्रशंसा करी, इसका निचोड़ क्या निकला निष्कर्ष ये निकला कि भगवान की भक्ति में लग जाए वहाँ वर्ण आश्रम की विचार नहीं रहता, जहाँ वर्ण आश्रम है वहाँ मर्यादा है विधि है शास्त्र है, वो विधि विधान में जहाँ होता है वहाँ सबसे अधिक ब्राह्मण की बात बताई गई है, परंतु जहाँ भक्ति की बात आती है भगवत प्राप्ति की तत्व ज्ञान की जीवन मुक्ति की बात रही कुकेर के महाभारत में कथाएं आती है, तो इस बार जहाँ भक्ति और ज्ञान की बात है वह बाहर नहीं, क्यों भक्ति जो चीज है वो शरीर से नहीं होती है, तत्व ज्ञान आप ध्यान देंगे सुने भक्त क्या होता है, भगत स्वयं होता है और ये वर्ण आश्रम ये शरीर होते हैं, वर्ण आश्रम पर हमें शरीर जन्मता शरीर उससे वो बड़े होते हैं और भक्ति में स्वयं होता है, स्वयं है परमात्मा का आयुष, चाहे ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो वेश्य हो शूद्र हो अंत्यज हो वृक्ष हो कुत्ता हो गधा हो सुअर हो बिच्छू हो सांप हो कोई जंतु है अंश तो भगवान का है, जहाँ आयुष भगवान में लगा तो उससे ऊंचा नहीं होता, वर आदमी को लेकर के सबसे ऊंचा उसका रिश्ते आया है, तो भगवान में लग जाने से जो पवित्रता होती है वो पवित्र नहीं होती, इस वास्ते भक्ति के सामने जो भगवान वर्णन करते नौधा भक्ति प्रथम भक्ति के साधन कहूँ बखानी, मैं भक्ति के साधन कहता हूँ सावधान सुनो और धर्म मानी, भक्ति साधन कहूँ कहता हूँ तुम सावधान से सुनो और मन में धारण करो, ध्यान देना यह आरंभ में तो भक्ति के साधन कहता हूँ और नौधा भक्ति बताई, जिसके नवमा एक वो ही और नारी पुरुष सचराचर कोई सो अतिशय प्रिय भामनी मोरे अल सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे, पूरा पर मैं बैठना ही पसंद भक्ति के साधन कहूँ बखानी, सावधान सुनो और धरू मन माही, सुनो और मन में धारण करो। और अंत में कहते हैं सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तो ही, तेरे में तो सकल प्रकार ही दृढ़ है, नौ प्रकार ही वही दृढ़ है। दृढ़ है तो धर्म मन में क्या धारण करे, और मन में धारण अब करे तो दृढ़ पहले से कैसे है। तो इसका अर्थ ये नहीं है, इसका अर्थ ये है कि नौ प्रकार की भक्ति होती है। अब वो पंडित व्याख्यान देने वाली थोड़ी नहीं सबरी, सबरी की कितनी प्रकार ये प्रकार तो व्याख्यान देने वाले काम पड़े भी, नौ धाय कौन है, वो कौन सी है, विशेष विशेष लोगों के सामने कहना पड़े, सीखनी पड़ती है बातें। वो तो भक्ति करने वाली थी, जो भक्ति करने वाले होते हैं उनको जो अनुभव होता है बोलने वालों को नहीं होता उतना। पंडित आई आ जाती, पंडित आई पाने पर यो पूर्व लो पाप और परम होता खाली रह गया आप। अब पंडित आई पाने पर पूर्व लो पाप, पूर्व लो पाप है जी, पंडित आई पाने पर ही सुनाने के लिए। संसार में सबसे नीचा काम है तो सुनाने का है, ऊंचा काम है टट्टी प्रसाद फेंकना सेवा में। सेवा में, सेवा में जाते हो आप, सेवा करते हो तो सेवा में नीचा काम ऊंचा होता है। सेवा काम ऊंचा है तो सेवा में भी नीचे से नीचे काम ऊंचा है, ऊंचा है। यहाँ ऊंचा तो पद में ऊंचा नहीं है, सेवा उनकी ऊंची बनी हुई है जो नीची सेवा की जाए। इस बात अंग नहीं कहा नीच टहल गृह की सब कार्य हो, अंग नहीं ये बात कहता आपके घर की नीच टहल करूंगा मैं, छोटा सा काम करूंगा और आपके दर्शन से सर जाऊंगा। तो ऐसे नीचा काम करने वाले हृदय में जो भक्ति होती है वो खुद की होती है, तत्व ज्ञान को खुद होता है, भक्ति भी खुद की होती है। वहां पर ऊपर के चोले की खास बात नहीं है, खास बात है भक्ति भीतर की। तो भीतर का भाव होता है वो ऊंचा माना गया, श्रेष्ठ माना गया है। ऊपर की बात है वो मर्यादा की है, वो मर्यादा की बात देखो गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में बहुत ही बढ़िया मर्यादा का वर्णन है। हरेक ग्रंथ में इतना नहीं, तुलसीदास जी महाराज की बड़ी सावधानी है। सबरी को जा कहते हैं तो प्रथमा भगति संतान कर संगा ये कहते हैं, और लक्ष्मण जी को सुनाते हैं तो प्रथम ही विप्रस्तरण अति पूजा, वहाँ कहते हैं सबसे पहली भक्ति के ब्राह्मणों की पूजा। लक्ष्मण जी ऐसे सुनने वाले तो ब्राह्मण पूजा कहते हैं, तो कहते प्रथम भक्ति संतान कर संगा, संतों का संग। तो मतलब क्या है, उद्धार करना हो, कल्याण करना हो तो संतों का संग करो, और वर्णाश्रम है तो ब्राह्मण का पूजन करो पहले। एक ही गोस्वामी जी महाराज लक्ष्मण जी कहते ये बात कहते सबरी को कहने वाले भगवान के लिए ही, तो सबसे प्रथम ये है, ये कहे प्रथम भगति संत अनुगर संगा दूसरी रतम हम कथा प्रसंगा कुलपत पंकज सेवा तीसरी भगति अमान चौथी भगति मम गुण गना कर कपट प्रविकान और मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास पंचम भजन सुबेद प्रकाश छठ दम शील बिरधि बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा साते सब मई मई जग देखे मोते अधिक संत कर देखे और सर्व सर्व सब सब सरहीन यथा लाभ संतोष आप सपने ही नहीं देखे पर दूसरा भरोर है ऐसा ये भक्ति बताई। क्रम से भक्ति बता करके आज सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे, तो सकल प्रकार के प्रकार जानते नहीं थे, आचरण करने वाले प्रकार नहीं जानते। प्रकार तो व्याख्यान देना हो, पढ़ाना हो, सिखाना हो तो उनको जरूरत है, उनको क्या पढ़ाने की जरूरत है, उनके हृदय की भक्ति थी। सकल प्रकार नौदा भक्ति भी दृढ़ तोरे तेरी भक्त है, इस बात में मानू एक भक्ति का नाता, मैं नाता भक्ति का मानता हूँ। तो भगवान के सामने भगवान के दरबार में यही दरबार दीन को आदर, रीति सदा चली आई, सदा से यही रीति आई है, इस दरबार में दीन का आदर है। जो गरीब है, सीधे है, सरल है, जिनको कोई मानता नहीं, कोई जानता नहीं, सब ठुकराते हैं, तिरस्कार करे भगवान करे, वो अगर भजन करता है तो वो मेरे को बहुत प्यारा होता है, उसके और तो सहारा नहीं। तो ये जाति का जहाँ अभिमान होता है शरीर का, वहाँ भक्ति होनी बहुत कठिन है। अभिमान होता है, अभिमान उद्वेशित्वाद दैन्य प्रियत्वाद, नारद जी महाराज कहते हैं भगवान की भक्ति में अभिमान, अभिमान से द्वेष है भगवान को। जाति को लेकर, वर्ण को लेकर, आश्रम को लेकर, विद्या को लेकर, धन को लेकर, बल को लेकर, अधिकार को लेकर जो अभिमान करते हैं वो भक्त नहीं हो सकते। अभिमान है दंगोदर पो अभिमान संपत्ति है, वो दंगो दर्पो अभिमान से क्रोध पारुष अज्ञान से संपद आशु संपत्ति होती है अभिमान से। और अभिमान महाराज जाति अभिमान होता है, कुछ अभिमान से नीच शीश सब तिर गए राम भजन लोलिन, जाति के अभिमान से डूबे सभी खुलेन। अभिमान के कारण से देहाध्यास ज्यादा है, देहाध्यास में तो कुछ खतर नहीं होता है भाई, देह को ही अपना मान लेना तो देह मैं मेरा नहीं है। मैंने पहले भी कहा कभी काम पर फिर भी कह सकता हूँ मैं और मेरा त्याग होता है तो मैं और मेरा, कल बताया था ना, कल ही कहा था ना मैं और मेरा, तो सही के अभेद भाव का संबंध मानते तो मैं हूँ और भेदभाव का संबंध शरीर मेरा है तो मैं मेरे का भाव है, तो मैं का भाव अपने आप में तो मैं खास रहता है और शरीर इंद्रिया आदि के मैं मेरा दोनों रहता है और धन आदि मेरा होता है, वहाँ भी कभी कभी मैं हो जाता है, मैं धनी हूँ धन हो जाता है, तो मैं और मेरा है ये, मैं और मोर तोर। लक्ष्मण जी को जब माया सुनाई पंचवती में, मैं और मोर तोरते माया जिस कीन जीव ने कहा, जो मैं और मेरा जहाँ अधिकार होता है वो माया होती है, वो भगवान को प्राप्त नहीं होता। मैं और मोर तोरते माया, कबीर साहब कहते हैं मैं मेरे की जेवड़ी गर्व दो संसार, ये शरीर के साथ मैं और मेरा होता है तो मैं और मेरी तो गर्भबंदी और संसार। दास कबीरा क्यों बधे जाके राम आधार, जिसके राम जी आधार है वो क्यों बधेगा, तो मैं मेरी मैं फंसा हुआ संसार है सभी, मैं ऐसा हूँ मेरे ऐसा है, आज जो भजन मेरे धन है मेरे तो उच्च कुल है, इधर मेरी विद्या है, मैं इतना जानकार हूँ इतना समझदार हूँ साधु हूँ, मैं इतना विरक्त हूँ मैं इतना बड़ा त्यागी हूँ, ये जहाँ मैं पना आता है वहाँ पतन हो जाता है, वहाँ पे भक्ति नहीं होती, भजन नहीं होता, पारमार्थिक ज्ञान उसको नहीं होता, तो हार्डमांस की प्रधानता रहेगी नहीं, वहाँ हार्डमांस की प्रधानता इस वास्ते ज्ञान नहीं होता है। तो इस तरह से सभी के सामने भगवान ने कहा तो नौदा भक्ति गई है जिनके नौ एक हुई, अरे नारी पुरुष सचराचर कोई स्त्री और पुरुष हो, अरे सचराचर दो तरह के जीव होते हैं, ये चलने फिरने वाले सचर चलने फिरने वाले, वृक्ष है धूप है घास है पौधे ये सब असर है, स्थिर रहने वाले जीव है, तो सचर असर कोई हो। भक्ति भक्ति पुण्य मेरा भजन पुण्य सोपाना संभवात भागवत की कई बार आया है, अपने जन्म से स्वभाग है तो भी भक्ति पुनाति मन निष्ठा मेरे में निष्ठा हो जाती है, मेरे जब लग गया है तो उसको भक्ति पवित्र कर देती है। तो भगवान की महिमा है, विदुर जी कही थी शांतस्थे गदा वृद्धा, आपके गदाधर भगवान हृदय में विराजमान है, इस वास्ते आप तीर्थों को भी पवित्र करने वाले हैं, तो सबको पवित्र करने वाले भगवान है, भगवान के समान कोई है ना, भगवान के समान भी कोई नहीं है, उससे बड़ी कौन होता है। अरे भगवान कहे भगतों भगत मेरे मुकुट मणि, मैं हूँ संतन को दास भगत मेरे मुकुट मणि, मेरे मुकुट मणि है भगत, तो भक्तों का भगवान आदर करते हैं, भगवान करते हैं, परंतु भक्तों के मन में ये अभिमान नहीं होता है कि मैं ऊंचा हूँ मैं श्रेष्ठ हूँ मैं भजन करता हूँ मैं ऊंचा हूँ, वो अपने श्रेष्ठ नहीं मानते, वो तो कहते मैं तो छोटा हूँ। शबरी साहब कहती अधम आते अधम अधम आते, उसे सरलता होती, अभिमान नहीं होता, अभिमान होता वहां भक्त नहीं हो सकता, आश्रित संपत्ति होगा तो बोधर पर अभिमान आश्रित संपत्ति हो, देवी संपत्ति भी नहीं है, देवी संपत्ति भी मोक्ष है और वो मुक्ति से ऊंचा है, चारों वर्ण से ऊंचा बताया कई जगह, ऐसी बात आती है। तो शास्त्रों में सब श्रृंखला ठीक बैठी हुई है, ये श्रृंखला ठीक बैठने से कोई शंका नहीं रहती, जहाँ भक्तिगर भगवान का संबंध जुड़ता है वहाँ पर जाति को लेकर जो विचार है वो वहाँ नहीं रहता, शादी का विचार करके सगाई में ब्याह में आपके संबंधों में बेटी का आदान प्रदान करने में यज्ञ आदि के विधि में इन विधि विधान में इनमें वर्ण आश्रम की मुख्यता रहती है, और तत्व ज्ञान और भगवत भजन में उसमें भाव की और स्वरूप की मुख्यता रहती है, यह हमारा वर्ण को लेकर होता है, मंत्रों का उच्चारण आदि होता है वर्ण को लेकर होता है। तो यहाँ जितनी ब्राह्मण की महिमा है उतनी और की नहीं बताई। यदनम यादनम चैव पठनम पाठनम तथा यज्ञ करना, यज्ञ करवाना, पढ़ना पढ़ाना, दान देना लेना सत्कर्म है ब्राह्मण के। तो ब्राह्मण और ब्राह्मण में भी नम्रता हो। इस बात गीता में आया, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे, ब्राह्मण का भीषण दिया है विद्या विनय दो में, एक तो विद्वान हो एक नम्रता हो। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवी हस्तिनी सुनी से वो स्वपा के स्वपा सोनी कुत्ता और चंदाल नीचे नीचा ऊंचे से ऊंचा ब्राह्मण। तो ब्राह्मण भी कैसा लेना कि विद्या विनय युक्त लेना। इसमें सब में पंडिता समझो तत्व के पुरुष है जो भगवत भक्त है वे ऊंचे से ऊंचे ब्राह्मण में और नीचे नीचे पुलकृष्ण में पुलकृष्ण ब्रह्मंडर के स्वलिंग के अक्रूर क्रूर के चैव सामुद्रिक पंडितों में था। पंडित समुद्र सिंह है। आज इस बात को लेकर के बड़ा दुर्योग हो रहा है। आज क्या है कि जाकर मैत्रों को खा लो, उसके भोजन कर लो, बस उसी हो जाएगा। क्योंकि भगवान कहते हैं समदर्शी ने, अरे समदर्शी ने कहे समवर्ती ने नहीं कहते हैं। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण गवी हस्तिनी सुनिचे व सुभाके चे पंडिता समदर्शी ना। अदृश्य धातु दो अर्थ होते हैं पश्चात समालोचने पाणी जी ने लिखा है। तो एक तो पश्चिमी अर्थ देख नेत्रों से देखना, एक भीतर से बुने से। तो तस्म दृष्टि परावर है, उस परावर तत्व की दृष्टि वहाँ दृष्टि का ज्ञान है, वहाँ दर्शन नहीं, नेत्रों का दर्शन नहीं है, तत्व का ज्ञान है वहाँ। तो दृष्टि धातु होता है तो पंडित सा समदर्शी ना है, समवर्ती ने नहीं। समवर्ती परे समवर्ती तो जमराज है, समवर्ती परेतराट पर नाम आता है, परेतराट है, समवर्ती है, जमराज का नाम है। तो समवर्ताओं आज समवर्ताओं को श्रेष्ठ मानते है। देखो तब लिखा है विद्या बने संपन्न ब्राह्मण पंडित समदर्शी ने समदर्शी यही इस वास्तव में कहा उनके साथ रोटी बेटे का बर्ताव उनके साथ। तो ये कलयुग की महिमा है, ये बात शास्त्र विरुद्ध है। इस वास्ते जो संबंध रखो जैसे जैसे अपनी अपनी जगह सबकी मर्यादा है ठीक तरह से। तो भागवत है, रामायण है, बड़े विचित्र ग्रंथ है, बड़े अलौकिक ग्रंथ है। किसी विषय में आप जाओ तो उनमें समाधान मिलता है। जहाँ मर्यादा है वर्ण धर्म की वहाँ पर ब्राह्मण की उनकी प्रशंसा, जहाँ भगवत भक्ति की भजन की इसकी मर्यादा है वहाँ अनुभव की मुख्यता है। ब्राह्मण के हो चाहे दूसरे भी हो। प्राप्त ज्ञानम ब्राह्मण क्षत्रियाद वेश्यावादि शूद्रादिक्षणम श्रद्धा तव्यम श्रद्धारे नैतम न श्रद्धम धर्म मृत्यु विषय राम। महाभारत आता है प्राप्त ज्ञानम, ज्ञान प्राप्त करो, कृष्ण प्राप्त करो। ब्राह्मणात क्षत्रियात वेश्यात शूद्राद भी अपेक्षण, शूद्र से भी ज्ञान प्राप्त करो। श्रद्धा तव्यम उनके ऊपर श्रद्धा रखो, न श्रद्धा दिनम जन्म मृत्यु विशेषता। जो श्रद्धा रखता है तत्व ज्ञान प्राप्त करना है तो कहीं से करो, स्त्री से करो, पुरुष से करो, ब्राह्मण से करो, क्षत्रिय से, वेश से, शूद्र से तत्व ज्ञान प्राप्त करो। नौ ब्राह्मण महाराज बड़े कुलपति ब्राह्मण अशुपति महाराज राजा के पास गए हैं। तो राजा ने बहुत भेंट पूजा करी और बहुत आदर सत्कार किया, पूजन किया, सब किया और धन दिया बहुत। तो ये ब्राह्मण बोले कि हम धन के लिए नहीं आए हैं कि महाराज एक एक कुलपति 10-10 हजार शिष्य एक एक तो खर्चा कैसे चले। कि नहीं हम धन लेने के नहीं आए, यार राजा का धन शुद्ध भी नहीं होता, हम लेने नहीं आए। तो क्यों पता रहे हो कि तुम्हारे से ब्रह्मदेव विद्या लेने के लिए आए, क्षत्रिय रहो। तो उसने कहे मैं ब्राह्मणों को कैसे दे सकता हूँ, तुम्हारे हमें तो ब्रह्म विद्या की जरूरत है। तो आप ऊंचा आसन विराजमान किया, आदर सत्कार किया, ब्राह्मणों का पूजन किया और फिर मैं आपकी सेवा तो कर ही सकता हूँ, पूजन करता तो अधिकारी है। तो गुरु बनकर मंत्र अधिकार नहीं है, मैं तो पूजन तो करता हूँ, बड़ा पूजन कर और फिर बताएगा आप क्या क्या पूजन करते हैं, कैसे कैसे साधन करते हैं। तो उन्होंने साधन बताए। उसमें महाराज उसने राजा ने कह दू ये साधन करोगे सिर गिर जाएगा, ये साधन करो तो अनिष्ट हो जाएगा, ये ऐसा करो तो अनिष्ट हो जाएगा। फिर उन्होंने आप बताए कि ऐसे ऐसे करो, इसके साथ ज्ञान दिया। तो ज्ञान दिया क्षत्रिय ने दिया ब्राह्मण को, बन दिया कैसे, महाराज दान रूप से गुरु रूप से नहीं, तो इस तरह से मर्यादा भी रखते, राजा महाराजा मर्यादा रखते है। रामचंद्र जी महाराज भी पहुंचे, चारों भाई दो भाई पहुंचे जनकपुरी में, तो उनका कितना असर पड़ा। जनक महाराज ने कहा, सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होत जिम चंद सोकोरा, ये क्या है कौन है? पूछा कि ये महाराज मोने कुल तिलक नृप कुल पालक समझे किया कि राजा राजा कुमार है कि ब्राह्मण पुत्र है? ये दो क्यों हुई कि तुलसी की माला भी थी और गजमुक्ता की माला भी थी, तो गजमुक्ता की माला से दे दो क्षत्रिय होना चाहिए, तुलसी की माला पहले तो ब्राह्मण होना चाहिए। हमारा कोड है क्या है? क्या भगवान ही स्वयं से आ दो रूप आ गए, स्वयं भगवान है, क्या बात है, कौन है ये महाराज? तो कहने लगे, तो कहते हो, कहने लगे कि तुम ठीक कहते हो। ऐसे कहा तो महाराज रघुनाथ जी महाराज थोड़े मुस्कुरा दिए, ऐसे चुपेंगे मानो ये भगवान स्वयं अवतार रूप आए हैं क्या? तो महाराज ने कहा कि तुम जो ठीक कहते हो, ऐसे कहते रघुनाथ जी मेरे मुख रहे, मुस्कुराए तो मुस्कुराए, आंसी होती है जो माया, माया मत खोलो बना कही सूर्य जी के पुत्र हैं और मेरे साथ में ये पढ़ने लेके भेजे। मुस्कुराए तो मुस्कुरा करना कैसा क्या पोल मत खोलना उसको भी ठीक कहना बना, तुम्हें दर्शन जी बेटा है राजकुमार है, मेरे साथ है, मेरा युग पूर्ण करने के लिए दर्शन जी ने भेजा है, मेरा युग किया है और ऐसा है। तो ऐसी मर्यादा विचित्र है महाराज भागवत।